uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 marca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do Europy znów popłynie rosyjski gaz. Komisja Europejska wykreśla strategię uniezależnienia Unii od dostaw ze wschodu. Poseł Dariusz Matecki chce jutro zeznawać w prokuraturze. Sam zrzeknie się immunitetu. Od kwietnia wjazd w celach turystycznych na Wyspy Brytyjskie tylko z certyfikatem. Zaskakujące doniesienia z Brukseli dotyczące sprowadzania gazu z Rosji. Komisja Europejska odłożyła plany ogłoszenia uniezależnienia Unii od importu rosyjskiego błękitnego paliwa. Informacje, powołując się na wewnętrzne dokumenty komisji, przekazał szef brukselskiego biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ryszard Pawlik. Początkowo komisja miała opublikować plan uniezależnienia się od rosyjskiego gazu pod koniec ubiegłego miesiąca. Później przesunęła ten termin na ten miesiąc. Teraz strategia w ogóle została wykreślona z kalendarza prac na najbliższe tygodnie. A tymczasem komisarz do spraw energii zapowiadał, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania przedstawi strategię uniezależnienia Unii do 2027 roku od dostaw rosyjskiego gazu. Niepokojąca koincydencja m.in. z doniesieniami zachodnich mediów o restarcie, napisał na portalu X Ryszard Pawlik i dodał: jeśli chodzi o dostawy rosyjskich surowców energetycznych do Unii, to nie ma żadnych przypadków, są tylko znaki. Od kilku dni pojawiają się informacje o porozumieniu Rosji z USA w sprawie rozpoczęcia tłoczenia rosyjskiego gazu do Europy rurociągiem Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dariusz Matecki zrzeknie się immunitetu. Prokuratura chce mu postawić 6 zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Poseł PiS-u zdradza, że jutro wybiera się do prokuratury. Sam zrzekam się immunitetu i jutro stawiam się w prokuraturze krajowej. Chyba, że chcecie mieć obrazki, tak, wyciągania posła z Sejmu w kajdankach, gdzie mam nadzieję będę przesłuchany. Nie ma żadnych podstaw, żeby mnie tymczasowo aresztować. Wieczorem Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za wnioskiem śledczych o uchylenie immunitetu i zezwolenie na tymczasowe aresztowanie posła Mateckiego. Kierowca, który latem ubiegłego roku na ulicy Woronicza w Warszawie śmiertelnie potrącił kobietę na pasach, a następnie staranował pieszych na przystanku autobusowym, wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kieruje akt oskarżenia przeciwko Dominikowi Z., który miał nieumyślnie doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym. Zginęły 2 osoby, kilka zostało rannych. Według opinii biegłego do wypadku doszło z powodu nieprawidłowej techniki jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Przekroczenie dozwolonej prędkości w tym obszarze zabudowanym i poruszanie się z prędkością nie mniejszą niż 75 km na godzinę. Taka prędkość nie zapewniała panowania nad pojazdem i nie uwzględniała warunków, w jakich odbywał się ruch. Nie była dostosowana do widoczności na drodze. Dominik Z. częściowo przyznał się do zarzutów, jednak twierdzi, że jechał wolniej niż wskazuje prokuratura. Francja zorganizuje w przyszłym tygodniu spotkanie szefów sztabów generalnych państw, które chcą zagwarantować przyszły pokój w Ukrainie. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym w orędziu do narodu. Mówił w nim o wyzwaniach dla europejskiego bezpieczeństwa związanych ze zwrotem amerykańskiej polityki wobec Ukrainy i Starego Kontynentu. Jutro w Brukseli nadzwyczajny unijny szczyt o wzmacnianiu europejskiej obronności i wsparciu dla Ukrainy. Bez niej turyści nie będą mogli przyjechać do Londynu, Belfastu czy Edynburga. Można już ubiegać się o ETE, certyfikat pozwalający na turystyczny wjazd do Zjednoczonego Królestwa. Z informacji Polskiego Radia wynika, że przynajmniej na początku służby będą wyrozumiałe dla zapominalskich. Można to zrobić przez rządową aplikację albo przez stronę www. Potrzebne są paszport, karta płatnicza, tudzież aplikacja pozwalająca na płacenie, a także dostęp do adresu e-mail. Elektroniczny dokument będzie ważny 2 lata, dotyczy turystów. Nie trzeba go mieć, jeżeli ma się pobrexitowy status osoby osiedlonej. Teoretycznie dla pozostałych od 2 kwietnia wstępu bez ETA nie ma, ale moi rozmówcy, zbliżeni do rządu, podkreślają teraz, że na początku podróżni będą mogli liczyć na pobłażliwość. Zamiast zawrócenia z granicy będzie pouczenie. Nie wiadomo, jak długo takie przymykanie oka ma potrwać, dlatego najprostsze rozwiązanie to nadal wykupić ETE. Szczególnie, że teraz kosztuje 10 funtów, ale wkrótce ma się to zmienić. W parlamencie jest już projekt nowych regulacji i nowej ceny. Wzrośnie do 16 funtów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Bardzo zła jest jakość powietrza we Wrocławiu i Nowej Rudzie. Zła w Zakopanem, Nowym Targu, Olkuszu, Oleśnie, Wschowie i Dusznikach Zdroju. W południowo-zachodniej Polsce jakość powietrza jest dostateczna i umiarkowana, a na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi prawie 37% energii. Od 22 do 24 zielone godziny energii będzie nadmiar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, Sport. Dobry wieczór. Rzutem na taśmę po bardzo nerwowym meczu i przy sprzyjającym udziale układzie w tabeli Industria Kielce awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów Szczypiornistów. W ostatnim meczu grupowym Kielczanie pokonali na wyjeździe RK Zagrzeb 27-26. Szóste miejsce Industrii daje szansę na grę w ćwierćfinale, ale najpierw czeka ją baraż. A teraz już zima i Trondheim, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Pola Bełtowska, Dawid Kubacki, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczą zajęli ósme miejsce w krajowym konkursie drużyn mieszanych w skokach narciarskich. Do podium stracili jednak bardzo dużo. Rozczarowania nie krył olimpijczyk z Vancouver 2010 Łukasz Rutkowski. Takie rozczarowanie. No, liczyłem, że te dziewczyny lepiej trochę poskaczą, chłopaki też, że nie będziemy walczyć o to ósme miejsce, tylko ta pozycja będzie dużo wyższa. No, przynajmniej w top 6, piąte, szóste miejsce. A tu wyszło jak wyszło. Złoto dla Norwegów, srebro dla Słoweńców, a brązowy medal wywalczyli Austriacy. Jutro w programie Mistrzostw Drużynówka Mężczyzn i indywidualne kwalifikacje kobiet. Na poprawę humoru znów światełko w biatlonowym tunelu. Jakub Potoniec, Grzegorz Galica, Konrad Badacz i Fabian Suchodolski zdobyli brązowy medal w sztafecie 4x7,5 km podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Östersund. W Lidze Mistrzyń Siatkarek Grot Budowlany Łódź przegrały z włoskim Savino del Bene Scandici 0-3. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Rewanż za tydzień we Włoszech. I na koniec jeszcze Liga Mistrzów UEFA. Feyenoord Rotterdam przegrał z Interem Mediolan 0-2. Piotr Zieliński chybił z rzutu karnego, ale zapisał się w protokole meczowym dzięki asyście przy jednym z goli. Jakub Moder rozegrał cały mecz w barwach Feyenoordu. O 21:00 zaczęły się starcia Paris Saint-Germain z Liverpoolem. Bayern Monachium gra z Bayerem Leverkusen oraz starcie Benfiki Lizbona z Barceloną. Jak na razie wszędzie 0-0 w składach wyjściowych i z czystym kątem jak na razie Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W nocy jutro pogodniej bez opadów, nad ranem miejscami gęste mgły, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W nocy od minus 3 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 5 na Pomorzu Gdańskim i Mazurach. Jutro w Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, a w Krakowie 18. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć minut po 21:00. Dobry wieczór. Jestem z powrotem. Jestem na Grabarz przy mikrofonie. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. A to są Białe Szumy. I proszę sobie teraz wyobrazić plażę, biały piasek albo ewentualnie jakąś niewielką, uroczą marinę, z której można patrzeć na morze i na albatrosy. Mam wrażenie, że przy tych dźwiękach ta wizualizacja przychodzi do głowy od razu, a ja, jako że wróciłam kilka dni temu z południa Hiszpanii, to mam taką małą chęć przedłużyć ten morski klimat muzyką, chociaż niekoniecznie hiszpańską, raczej taką relaksująco wakacyjną. Będą też piosenki nowe, ale absolutnie nie będziemy się ograniczać tylko do nowości, a początek szumów tak w ogóle zdominują nam różne ptasie stworzenia. Zaczęliśmy od albatrosa grupy Fleetwood Mac, to teraz albatros zespołu English Teacher. When all the shouty things open the sky, I gave my mom a heart attack, left the windowsill for the coldest dark. I stared at the sun and she stared. Znowu piosenka, przy której w zasadzie można się trochę rozmarzyć, chociaż nieco inaczej niż przy pierwszym albatrosie. Ja na przykład jak zamykam oczy, to widzę ich występ na zeszłorocznym OFF-ie. Naprawdę piękny swoją drogą. Kto był, ten wie. English Teacher to był właśnie ten skład i albatros w ramach kontynuowania tematu ptaków, które można spotkać nad morzem bądź oceanem. Ale tak sobie pomyślałam, że skoro już zaczęliśmy ptasim motywem, to czemu ograniczać się tylko do mew, skoro jest tyle pięknych podniebnych stworzeń i tyle pięknych piosenek o nich. Nie wiem jak państwo, ale ja czekając na wiosnę, chyba najbardziej nie mogę się doczekać śpiewu Kosa. The Beatles i Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise.

tak jak wspomniałam chwilę temu, nie mogę się doczekać wiosennego śpiewu Kosa, ale teraz, początek marca, to jest doskonały moment, żeby posłuchać sów. Dlatego też dzisiaj w szumach te piękne, drapieżne ptaki również znalazły swoje miejsce. Nawet jeśli te moje piosenkowe wybory nie są typowo o ptakach, w przypadku utworu, który za nami również tak jest, ale tytuł i motyw sowy się pojawia. She Keeps Bees i Owl to za nami. Kompozycja z roku 2014 z płyty Eight Houses, którą zdecydowanie polecam w całości, jeśli jeszcze nie mieli Państwo przyjemności posłuchać. She Keeps Bees to jest dwuosobowy skład z Brooklynu. Tak daleko zajdę w tych ptasich skojarzeniach, że teraz w ogóle będzie utwór zupełnie o czymś innym, ale z płyty, na której okładce widnieje sowa. Magnolia Electric Company to oczywiście Song Sohia i Jason Molina. Oh, I już stały słuchacz Białych Szumów Nikifor pisze, że jak na razie audycję wygrywa Molina. No, ja też go uwielbiam. Almost Was Good Enough to za nami. Magnolia Electric Company, płyta słuchana przeze mnie wiele razy również w Szumach się pojawiająca, mimo że Molina od wielu lat jest nieobecny. 16 marca minie 12 lat od jego odejścia. Kawał czasu, niestety. Temat odchodzenia właściwie z nami zostanie, bo teraz skład, który postanowił zakończyć działalność, już go raczej nie usłyszymy, chyba że coś się zmieni, chociaż na razie, jak twierdzą, szanse na to nikłe, a szkoda, bo to jest naprawdę świetna grupa. Porridge Radio żegnają się świetną epką The Machine Starts to Sing. Gołębie pocztowe doniosły mi, że utwór tydzień temu gościł w Szumach dzięki Gosi Jakubowskiej. Ale ja byłam wtedy w zupełnie innej hiszpańskiej rzeczywistości, więc dzisiaj musi się pojawić raz jeszcze. I've got a feeling, stay lucky. Write down what you want and talk to it. February is a feeling inside of me and I'm ending it. I like the way the sky looks. You can just do anything. What should I do with my life? No znakomity to jest utwór. Od momentu wydania, a było to w gruncie rzeczy niedawno, pod koniec lutego, zdążyłam przesłuchać go jakieś 1000 razy, żałując ogromnie, że taki świetny skład jak Porridge Radio kończy działalność. Na szczęście nagrania zostają i nadzieja, że jeszcze wrócą ze swoją muzyką również. Są takie zespoły, które mają w sobie niebywale dużo jakiejś takiej nostalgii, klimatu zachodzącego słońca i ciepła też przy okazji, mimo tej nostalgii. Zespół Polish Radio z pewnością się do nich zalicza. Zalicza się do nich także na przykład skład English Teacher, który nam się pojawił na początku audycji, ale także bardzo do tej kategorii pasuje grupa Black Country New Road, która za miesiąc wydaje nową płytę, więc tutaj jest już nieco bardziej optymistycznie. I te płyty zapowiadają takimi singlami jak Happy Birthday. Cheer up, child, the world. Don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the goons and snipers don't care. There's nobody there. One of these days you might notice the patch on my head. I've been doing lots of questioning, like what am I investing in? The silence getting deafening. You should be the medicine. What's it gonna take for me to change me before it's too late in this daydream? Maybe let someone embrace me before the aliens erase me. Now I don't wanna be this lonely, but I don't wanna see my homies. I don't wanna be this roaming ghost. Didn't wanna get this deep involved. I've been deceiving myself almost daily. I've been avoiding your calls like it pains me. I've been trapped up in this room in the daydream. Maybe I should've just let you embrace me. It's just the way it is. We need each other. And I've been fighting it like you're not my brother. I don't know where my enemy is, but looking in the mirror there he is. A butterfly talking in the mist, whispering the armor is a myth. And I don't need you close. That's a lie. I don't need you know. That's a lie. That's a lie. I don't need to know. That's a lie. I just wanna be alone. That's a lie. If I share these problems, might get multiplied. Cause you're gonna try and solve them and I don't know why. Cause you're gonna try and solve them and I won't comply. You must have been talking to that butterfly. I ta płyta to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła w minionym tygodniu muzycznie, chociaż oczywiście pozostawiam pole do dyskusji, bo mogą się Państwo ze mną nie zgodzić. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ten adres czeka na wiadomości. A płyta, której fragment za nami, o której mowa, to jest album Richard Russell is Temporary, za którym stoi Richard Russell, ale jako Everything is Recorded. Artysta wydał piękną, producencką płytę, na którą też zaprosił mnóstwo gości, chociaż przyznam szczerze, że moje ulubione utwory na płycie to te, w których pojawia się Sampha. Jeden z takich utworów właśnie za nami, My and Me, piosenka, w której poza Samphą pojawiają się także Laura Groves, Ricky Washington i Alabaster de Plume. A w utworze, który przed nami, poza Russellem i Samphą, możemy także usłyszeć Florence and the Machine, Never Felt Better. Feelings like depression. Stay inside, pay for my protection. Location, time, frequency, reception. See how I projected your affection.

doesn't take much. Imagine all the people living in hell. Doesn't take much. Take your clothes along, but traveling far, you won't be here long. We've been too far to know what home looks like anymore. It's not too late to stop. Nastąpiła nam mała zmiana brzmienia, a to wszystko ze sprawą zespołu Darkseid i kolejnej świeżo wydanej płyty, czyli albumu Nothing. Hell Sweet Part 1. Jak tytuł wskazuje, jest jeszcze część druga, równie dobra, ale są też inne tytuły na tej płycie, na przykład American References, którym z przyjemnością Państwa poczęstuję, bo czemu nie? Zespół Darkseid raz jeszcze. Él no hace nada sentadito todo el día. En el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. Si no funciona, no me diga que funciona. receta y tú todo el día. El bar me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona no me diga que funciona. Si no funciona no me diga que funciona. American References i zespół Darkside, który nas wprowadził w taki lekko transowy klimat. Po więcej takich brzmień odsyłam na płytę Nothing. Chociaż właściwie nie do końca wiem, co to znaczy takich, bo to jest dość nieprzewidywalna płyta, tak więc po nieprzewidywalne dźwięki zapraszam na płytę Nothing zespołu Darkside. A tę godzinę, 21, 22 za moment, zakończymy gitarowo, instrumentalnie. Zagra nam Ellie Winter i to ponownie będzie nowość. Cracking the Jaw. Proszę nie uciekać, bo po 22 białe szumy raz jeszcze.